اور مجمع حشر گھبرائی ہوئی شفاعت تیری ڈھونڈنے نکلی ہے مجرم کو شفاعت تیری او چین پائے جنت تیری تو ہے ان کا تو ہے ان کا تو ہے ان کا تو حسن تیری ہے جنت تیری Yeah. عرش کیا عرش پر جا رہی ہے حکومت